دایانہ کردارک آداب یعنی رُت کانچنک آداب پنہ منصب کرو اصلی شعور پید تہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند جانشین تو تہو دعوت دین شہادت حق تو تبلیغ سوئی فریض انجام دین اس اللہ تعالی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم رود انجام دیوان لہذا کرو سوئی رُت کانچنچ تڑپ پید اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند خصوصی تو امتیازی وصف چھو قرآنک ارشاد چھو ہوجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی حاذا لیکون الرسول شہیدا وفی حاذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس سورہ حج آیت نمبر 68 تم چھو تہ ثرمت تو دین کس معاملس من تہ پہ کھانا تنگی تھم پیروی کرو تم دین اس تہس مالس ابراہیم سن دین چھو تم نو تھی گوڑے مسلم ناو ست نوازم تو ات سلسلس من رسول دی تہس حقس من پز دین شہادت تو تھی دیو دنیا کن سارن انسان بروہ کن پز دین شہادت یعنی امت مسلمہ چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن جانشین تو ات سوئی کم انجام دین یس نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دز یت پہ رسول پن قول تو عمل ست دہس راتس تقدو کرت اللہ تعالی سن دین واضح کرنک حق ادا کور تتھے پہ امت تس تارن انسان بروٹ کن اللہ تعالی سن دین واضح کرن تو امی احساس فرض سان تو دائیانہ تڑپ سان چھس دین حقچ زند شہادت بنت روزن پن اصلی حیثیت تھو ہمیشہ نظرن تل تو شون دنیا چن عام امتن ہند پاٹ اخ امت بلکہ چھو خدائن تہ اخ امتیازی شان بخشم تہ دنیا کن تمام قومن من صدر سند پاٹ رہنمائی ہند مقام حاصل تہو پرت کمی بیشی نش پاک اللہ تعالی سنز وتہ پہ اعتدال سان قائم قرآنس من وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا سورہ بقرہ آیت نمبر 133 تو یت پہ اس تہ امت وسط بنمت تاکہ تہ بنو سارن انسان خاطر پز دین گواہ تو سون رسول آس تہند خاطر گواہ پنہ نصب العنک اصلی علم کرو حاصل تو وسہ ونج کرو سہ پان کوشش اللہ تعالی سن نظرن من مسلم امتک نصب العین قطعی طور یہ گھس پور یکسوئی تو اخلاص سان سہ سوری دین قائم تو نافذ کرن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیت آئے تو یم عقیدت تو عبادت اخلاق تو معاشرت معیشت تو سیاست مطلب اس انسانی زندگی متعلق تمام آسمانی ہدایات پر مشتمل چھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور پنس مبارک دورس من یہ دین پنو تمام تفصیلاتو سان قائم تمو دز عقائدن تو اخلاقن ہن تعلیم تہ عبادتک طریق تہ ہچنوک دین چن بنیادن پہ کورک سماج تہ تعمیر بیئی کرک انسانی زندگی منظم کرن واجن تہ خیر و برکت ست مالا مال کرن واجن اخ با برکت ریاست تہ قائم اللہ تعالی سن چھ ارشاد شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ سورہ شورا آیت نمبر 13 مسلمانو خدائن تہند خاطر دین سوئی طریقہ مقرر کورمت یمچ وصیت تم نوح علیہ السلام کرمز اس تو یمچ وحی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تہ کن سوزم تو یمک ہدایت اس ابراہیم تو موسیٰ تو عیسیٰ علیہ السلام دتمت زی یہ دین کرون قائم تو ات مز مہ ترو پھاٹ ون واد برائی مٹاونہ خاطر تو رچر قائم کرنے خاطر روزو ہمیشہ ہول گنڈت یہ تہند ایمانک تقاض تو یہ تہند ملی وجود مقصد امی مقصد خاطر روزو زندہ تو امی خاطر دیو زو یہ کم انجام دن خاطر خدائن تہ بہترین امتک لقب دیتمت کن تم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 تہو خیر امت یعنی بہترین امت اس سارن انسان خاطر وجودس من ان آمز تُہۍ چھِو رٕژرُک حُکُم دِوان تہٕ بُرٲیی نِش چھِو ٹھاک کَران، بیٚیہِ چھُو خۄدایَس پٮ۪ٹھ کٲمِل ایٖمان تھاوان. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، تَس ذات سُنٛد قسم ییٚمہِ سٕنٛدِس قبضَس منٛز میون زوٗ چھُ، تُہۍ لُکھ روٗزِو لٲزمَن نیکی ہُنٛد حُکُم دِوان تہٕ بٔدی نِش روٗزِو ٹھاک کَران. ہرگاہ نہٕ یہِ کٔرِو تیٚلہِ سوزِ اللہ تعالیٰ اَن قریٖب تۄہہِ پٮ۪ٹھ تیُتھ عذاب زِ پَتہٕ روٗزِو تُہۍ آلو دِوان تہٕ کانٛہہ شِنوٲیی سَپدِنہٕ. تِرمِزی. اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغام واتناونہٕ خٲطرٕ تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بنٛدٕ جہنم کہِ ہولناک عذاب نِش بچاونہٕ خٲطرٕ کٔرِو رُت کانٛچنٕچ تڑپ تہٕ سۄ دَگ پٲدٕ یۄس مِثال بَنہِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛزِ بے مِثال تڑپہِ ہُنٛد تہٕ بے شُمار ہمدردی ہُنٛد اعتراف چھُ قرآنن یِمن لفظن منٛز کوٚرمُت، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سورہ کہف آیت نمبر 6. شاید کٔرِو تُہۍ یِمن لُکن پتہٕ پتہٕ پنُن زوٗ تام ہلاک اگر نہٕ یِم لُکھ یتھ ہدایتہٕ کِس کلامس پٮ۪ٹھ ایمان انن. تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو چھِ پنٕنۍ یہِ کیفیت یِمن لفظن منٛز بیان فرمٲومٕژ، میٲنۍ مِثال چھےٚ تس شخصہٕ سٕنٛز ہِش ییٚمۍ نار زول تہٕ ییٚلہِ اوٚنٛد پوٚک امہِ نارٕ کہِ گاشہٕ سۭتۍ پرٛزلیٛاو، پتہٕ لٔگۍ یِم وُڑوٕنۍ پونٛپر اتھ پٮ۪ٹھ پیٚنہِ تہٕ سُہ شخص چھُ پوٗرٕ طاقتہٕ سان یِمن پونٛپرٮ۪ن پتھ رٹان، مگر پونٛپہٕ روٗدۍ تٔمۍ سٕنٛز یہِ کوٗشِش ناکام بناوان تہٕ تِم چھِ توتہِ نارس منٛز أژِتھ گژھان. یِتھے پٲٹھۍ چھُسو بہٕ تُہۍ کمبرس تھپھ کٔرۍ نارٕ نِشہِ پتھ رٹان، مگر تُہۍ چھُو توتہِ نارس منٛز ؤسۍ پیٚوان. مِشکات. اَکہِ دۄہ چھِ حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلمس پرٛژھان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عہدٕ کھۄتہٕ تہِ سخت دۄہ چھا تۄہہِ پٮ۪ٹھ گُزریٛومُت؟ فرمووُکھ، آ عایشہ، میانہِ زندگی منٛز اوس ساروی کھۄتہٕ سخت دۄہ عقبہُک دۄہ. یہِ اوس سُہ دۄہ ییٚلہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو مکہٕ کٮ۪ن لوٗکن نِش مایوٗس سپدِت طایفہٕ کٮ۪ن لُکن نِش اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغام واتناونہٕ خٲطرٕ تشریٖف نیوٗ. تتیُک سردار عبدی یالیل چھُ گُنڈن اتھِ پیغام رحمت کِس جوابس منٛز تِمن کنہِ لاینان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپٕدۍ زخمی تہٕ بے ہوش گٔژھِتھ آیہِ پتھر لاینہٕ، پتہٕ درٛایہِ سٮ۪ٹھاہ غمگیٖن تہٕ دِل ملوٗل گٔژھِتھ تتہِ. یِتھُے کرنُس سالِب نٲوۍ جایہِ وٲتۍ تہٕ غم سپدُک ہنا لوٚت، خۄدایَن سوٗز عذابُک فرشتہٕ تِہنٛدِس خدمتس منٛز. عذابٕکۍ فرشتن ووٚن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تُہۍ فرمٲیِو بہٕ ٹکراوَن ابو قبیس تہٕ جبل احمر پانہٕ ؤنۍ، تہٕ یِمن دۄن پہاڑن منٛز باغ پیٚہناونہٕ یِتھ واتن یِم بدبخت پنٕنِس انجامس. رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلمن فرمو، نہ مےٚ ترٛاو، بہٕ روزن پنُن قوم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عذاب نِش کھۄژناوان. بنان چھُ اللہ تعالیٰ ترٛاوِ یِہنٛدنٕے دِلن ہدایت خٲطرٕ یلہٕ، یا بنان چھُ یِہنٛدیو اولادو منٛز گژھن تِتھۍ لُکھ پٲدٕ یِم ہدایت کرن قبوٗل. بُخاری مُسلِم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ مکس منٛز تہٕ مکٕکۍ لُکھ ٲسۍ تِمن خلاف سٲزِش کران، کینٛہہ ٲسۍ ونان زِ یِم کٔڑیوکھ شہر منٛزٕ تہٕ کینٛہہ ٲسۍ ونان یِم کٔرِو قتل. یِمنٕے دۄہن منٛز چھُ مکس منٛز قحط وۄتھان، یُتھ قحط زِ قریش گٔے پنہٕ ؤتھٕر تہٕ کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ دٮ۪ل کھٮ۪نس پٮ۪ٹھ مجبوٗر. شُرۍ ٲسۍ بۄچھِ سۭتۍ ژھرٹ ژھرٹ کران تہٕ شُرٮ۪ن ہٕنٛز یہِ حالت وٕچھِتھ ٲسۍ بٔڑۍ تڑپان. رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلمو ییٚلہِ تِہُنٛد یہِ مُصیٖبت وٕچھ، تِم سپٕدۍ سٮ۪ٹھاہ بےٚ قرار. صحابی تہِ گٔے تِہُنٛد اضطرا وٕچھِتھ بےٚ قرار. تِمو سوٗز پنٛنٮ۪ن تِمن جٲنی دُشمنن یِہِنٛدۍ دِتمٕتۍ زخم وٕنہِ بالکل تازٕ ٲسۍ پنٛنہِ دِلہِ ہمدردی ہُنٛد پیغام. ابو سفیانس تہٕ صفوانس نِش سوٗزِکھ 500 دینار تہٕ پیغام سوٗزہکھ زِ یِم دینار گژھن قحط زدٕ غریٖبن منٛز بٲگراونہٕ یِنۍ. حقیٖقت چھِ یہِ زِ گُمراہ بندن ہُنٛد غم ہیوٚن، تِہنٛزِ گُمرٲہی تہٕ مُصیٖبتس پٮ۪ٹھ بے قرار سپدُن، تِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ غضبہٕ نِش بچاونہٕ خٲطرٕ تڑپُن، تِہُنٛد تکلیٖف وٕچھِتھ بے قرار سپدُن تہٕ تِہنٛدِ ہدایتہٕ خٲطرٕ سخ حریٖص آسُن، یِمے چھِ حق کِس دٲیی سٕنٛدۍ تِم جوہر یِمو سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛز زندگی سٮ۪ٹھاہ دِلکش تہٕ زبردست اثر انگیز چھےٚ بنان. قومس کٔرِو سٮ۪ٹھاہ خدمت تہٕ بدلہٕ مہ ژھٲنٛڈِو. یہِ کینٛژاہ کٔرِو تہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ خۄشنوٗدی خٲطرٕ تہٕ تٔمۍ سٕے نِش تھٲیِو پنٕنہِ اجرٕچ تہٕ ثوابٕچ اُمید. اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضا تہٕ اللہ تعالیٰ سٕے نِشہِ اجر و ثوابٕچ طلب چھُ تیُتھ محرک یُس انسان سٕنٛزِ کتھِ منٛز اثر چھُ پٲدٕ کران، بیٚیہِ چھُ انسانس مسلسل سرگرم تھاوان. اللہ تعالیٰ چھُ اندٕ وندٕ پٮ۪ٹھ تہٕ اللہ تعالیٰ روزِ ہمیشہٕ. تس نہ چھِ نیٚنٛدٕر یِوان تہٕ نہ چھس ڈِکِس گژھان. تس نِشہِ چھنہٕ بنٛد سٕنٛز کانٛہہ تہِ عمل ژوٗرِ. سُہ چھُنہٕ پنٕنٮ۪ن مُخلِصن ہُنٛد اجر زانٛہہ تہِ ضایہِ کران. سُہ چھُ محنت کھۄتہٕ زیادٕ دِوان تہٕ کٲنٛسہِ چھُنہٕ محروٗم کران. پیغمبر ٲسۍ گرِ گرِ پنٕنِس قومس ونان، بہٕ چھُسو نہٕ تۄہہِ کُنہِ اجرُک تہٕ بدلُک مُطالبہٕ کران، میون اجر چھُ رب العالمین سٕنٛدِ ذِمہٕ۔ اسلامٕچ سٲنۍ بصیٖرت کٔرِو حٲصِل تہٕ پس تھٲیِو زِ خۄدایَس نزدیٖک چھُ بہتر دیٖن بس اسلامٕے یوت، تہٕ یہِ دیٖنہِ حق ترٲوِتھ یُس تہِ کانٛہہ بندگی ہُنٛد طٔریٖقہٕ پانناونہٕ یِیہِ، خۄدایَس نِش آسہِ نہٕ تتھ کانٛہہ قدر و قۭمت۔ خۄدایَس نِش چھُ سُے دیٖن مقبوٗل یُس قرآنَس منٛز چھُ تہٕ ییٚمیُک عملی تفسیٖر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمن پننہِ زندگی منٛز پیش کوٚر۔ قرآنِ پاکس منٛز چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن فرماونہٕ آمُت زِ لُکن ؤنِو صاف صاف زِ یۄس وَتھ مےٚ پاننٲومٕژ چھےٚ سۄ چھَم پوٗرٕ سوٗنٛچِتھ سمجِتھ تہٕ پوٗرٕ بصیٖرت سان پاننٲومٕژ۔ قُل ھٰذِہِ سبیٖلی اَدعو اِلی اللہ علی بصیرت انا و من تبعنی و سبحان اللہ و ما انا من المشرکین، سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ اے رسول، تُہۍ ؤنِو یِمن صاف صاف زِ میٲنۍ چھِ یہِ وَتھ، بہٕ تہٕ مےٚ پتہٕ پتہٕ پکن وٲلۍ چھِ پوٗرٕ بصیٖرت سان اللہ تعالیٰ ہس کُن دعوت دِوان، تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ ٲبہٕ نِش پاک، تہٕ مےٚ چھُنہٕ تِمن سۭتۍ کانٛہہ واسطہٕ یِم خۄدایہِ سۭتۍ شِرک چھِ کران۔ تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ صاف صاف اِرشاد، وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیٖنًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْہُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ، سورہ آلِ عمران آیت نمبر 85۔ تہٕ یُس کانٛہہ ژھا اسلام ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ دیٖن یژھِ پانناوُن، تٔمۍ سُنٛد سُہ دیٖن یی نہٕ ہرگِز قبوٗل کرنہٕ، تہٕ ٲخرتس منٛز آسہِ سُہ ناکام تہٕ نامُراد۔ اِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ، سورہ آلِ عمران آیت نمبر 19۔ تہٕ خۄدایَس نزدیٖک چھُ دیٖن بس اسلامٕے یوت۔ پنٕنہِ نصب العینٕچ عظمت تہٕ اہمیت تھٲیِو ہمیشہٕ نظرن تل، تہٕ خیال تھٲیِو زِ یہِ چھےٚ سۄ عظیٖم کٲم ییٚمہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ہمیشہٕ پیغمبر چھِ سوزنہٕ آمٕتۍ، تہٕ یقیٖن تھٲیِو زِ خۄدایَن یۄس دیٖنٕچ دولت تۄہہِ عطا چھےٚ کٔرمٕژ، یِہے چھےٚ دۄن جہانن ہٕنٛز عظمت تہٕ سربُلندی ہُنٛد سرمایہِ۔ اتھ مُقابلس منٛز چھنہٕ دُنیاہٕچ دولت تہٕ شان و شوکت کانٛہہ قدر قۭمت تھاوان، یۄسہٕ کٔژن تام دۄہن ہُنٛد بہار چھِ قرآنس منٛز چھُ، تہٕ اَسہِ چھُو تۄہہِ سَتھ دۄہراون وٲلۍ آیات تہٕ عظمت وول قرآن عطا کوٚرمُت، لِہذا مہ وٕچھِو تُہۍ تتھ ختم گژھن وٲلِس سرمایس کُن نِگاہ تُلِتھ تہِ یُس اَسہِ یِمن مُختلِف طبقن چھُ دِتھ تھوومُت، تہٕ اہلِ کِتابن چھُ خطاب کٔرِتھ وننہٕ آمُت، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 68۔ اے اہلِ کِتاب، تُہۍ چھِو نہٕ کِہیٖنۍ یوٚتام نہٕ تُہۍ تورات تہٕ انجیٖل تہٕ باقٕے کِتابہٕ قٲیِم کٔرِو یِمہٕ تُہٕنٛدۍ رۄبن نٲزِل چھےٚ کَرِمَژٕ۔ دیٖنُک صحیح فہم حٲصِل کرنٕچ تہٕ دیٖن چٮ۪ن حِکمتن سمجھنٕچ روٗزِو برابر کوٗشِش کران۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، اللہ تعالیٰ یَس شخصس پنُن خٲر چھُ عطا یژھان کرُن، تس چھُ پنٛنہِ دیٖنُک صحیح فہم تہٕ زبردست سونٛچنٕچ سمجھنٕچ صلٲحیت عطا کران۔ بُخاری مُسلِم۔ حقیٖقت چھِ یہِ زِ دیٖنُک صحیح فہم تہٕ دیٖنٕچ حِکمتٕے چھِ تمام رٕژرن ہُنٛد آگُر، تہٕ یُس شخص امہِ خٲر نِش محروٗم چھُ، سُہ چھُ دۄن جہانن ہٕنٛدِ سعادتہٕ نِش محروٗم۔ نہ ہیٚکہِ تٔمۍ سٕنٛزِ زندگی منٛز توازُن تہٕ یکسٲنیت پٲدٕ سپدِتھ، تہٕ نہ ہیٚکہِ سُہ زندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ مٲدانس منٛز دیٖنٕچ صحیح نُمایندگی کٔرِتھ۔ یہِ کینٛژھا دُنیاہس برونٛہہ کَنہِ پیش کٔرِو، تَمیُک مُخٲطِب بنٲوِن گۄڈٕ پنٕنۍ ذات۔ دوٚیمٮ۪ن وننہٕ برونٛہہ ؤنِو گۄڈٕ پنٕنِس پانس، تہٕ یہِ دوٚیمٮ۪ن نِش یژھِو تہِ کٔرِو گۄڈٕ پانہٕ۔ دیٖنہِ حقُک دایہِ چھُ گۄڈٕ پانہٕ پنٕنہِ دعوتُک نموٗنہٕ آسان، سُہ یہِ کیٛاہ سا ونان چھُ تتھ چھُ عملی طور پانہٕ دِوان ثٲبِت کٔرِتھ۔ ییٚلہِ پیغمبر قومن برونٛہہ کَنہِ دیٖنٕچ دعوت دِنہِ ؤتھۍ، تِمو کوٚر اعلان، انا اول المسلمین، بہٕ چھُس پانہٕ گۄڈنیُک مسلمان۔ پنٕنہِ زیوِ سۭتۍ تہٕ کلمہٕ سۭتۍ تہِ دِیِو گوٲہی زِ حق چھُ تی یہِ تُہۍ پیش چھُو کران۔ پنٕنۍ انفرٲدی عمل، گریلو تعلقات، سمٲجی معاملات تہٕ سیٲسی تہٕ مُلکی سرگرمیو سۭتۍ تہِ کٔرِو ثٲبِت زِ دیٖنہِ حق پاننٲوتھٕے چھُ پٲکیزٕ کِردار وجوٗدس یِوان۔ مستحکم خاندان چھُ بنان، رُت سماج چھُ تشکیٖل لبان، تہٕ تیُتھ اکھ تہذیٖب و تمدُنُک نِظام چھُ بنان ییٚمِچ بُنیاد عدلس تہٕ انصافس پٮ۪ٹھ چھِ آسان۔ یِم لُکھ پنٕنہِ تربیت تہٕ اصلاح نِش غٲفِل روٗزِتھ باقین تربیت تہٕ اصلاح چہِ کتھٕ چھِ ونان، تِم چھِ سٮ۪ٹھاہ نادان۔ تِم چھِ پنُن دزوُن گرٕ وٕچھِتھ بے فِکر آبہٕ بالٹیٖن ہٮ۪تھ ژھانٛڈ دِوان زِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس گرس ما چھُ نار لوٚگمُت تہٕ أسۍ ژھیوراوہون۔ یِتھۍ لُکھ چھِ دُنیاہس منٛز تہِ ناکام تہٕ ٲخرتس منٛز تہِ روزان ناکام۔ تِہنٛز بے عملی چھِ تِہنٛزن کتھن بے وزن تہٕ بے اثر کران، تہٕ ٲخرتس منٛز آسہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ خطرناک عذاب۔ خۄدایا چھِ یہِ کتھ سٮ۪ٹھاہ ناگوار زِ باقین نصیحت کرن وٲلۍ روزن پانہٕ بے عمل تہٕ تہِ ونن یہِ نہٕ تِم پانہٕ آسن کران، سورہ صف آیت نمبر 2 تہٕ 3۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یت بے عمل انتہی ہولناک عذاب نش کھسنمت تہد ارشاد چھ قیامت کے دہ یی اخ نفر ان پتہ یہ نارس مز چھکن نار مز نیرن تم سند اندرم نبر پتہ پھیر سہ نفر تم اندرم ہیت تت پٹ یت پٹ کھار چھ پنس گرٹس مز پھیران یہ وچت گسن باقی جہنمی لوک تس اند اند جمع تو پرسنس ہو فلانیا یہ کیا حال چھ چون کیا سہ اوسک نا اسہ دنیا مز نیکین ہند تلقین کران تو برویو نش اوسک نا رکاوان اس نیک کامہ کرت کت پٹ آخ ژ یور سہ نفر ون بہسو تہ نیکین ہند سبق دیوان مگر پان اوسس نہ نیکی نکھ تہ گسان تہی اوسو برویو نش پت رٹان مگر پان اوسس برویین پٹ عمل کران مسلم بخاری معراج کی شب یہ کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وچ تہ تھوک سوری لکن بروہ کن تمیک اک اہم مقصد یہ تیت ہی ورتاون والین لکن میلے نہیب تو تم کرن پنن اعمالن درست کرن فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مے وچ معراج چہ رٲژ کینہہ لکھ یمن نارویو مکرازو سۭتۍ وٹھ ٲسۍ ژٹنہٕ یوان مے پرُژھ جبریل علیہ السلامس یم کم لکھ چھِ جبریل علیہ السلامن وون یم چھِ تہندِ امتٕکۍ تقریر کرن وٲلۍ یم ٲسۍ لکن نیکی تہٕ تقواہُک تلقین کران تہٕ پنن پان اوسکھ مشرومُت مشکات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تہِ ٲسۍ امہِ قٕسمہٕ کٮ۪ن کوتٲہی کرن والین تہٕ بے عملن سخت تمبیہ کران اکہِ دۄہ ووٚن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہس أکۍ شخصن حضرت بہٕ چھُس یژھان زِ لُکن دِمہٕ ہا نیکی ہُند حکم تہٕ بُرٲیو نِش رٹہٕ ہاکھ پتھ بیٚیہِ کرٕ ہا دعوتٕچ تہٕ تبلیغٕچ کٲم حضرتن فرمو کیا ژٕ چھُکھ تتھ مرتبس پٮ۪ٹھ ووتمُت زِ ژٕ بنکھ مُبلِغ تٔمۍ ووٚن آ توقع چھُ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرمو اگر ژےٚ یہِ اندیشہٕ آسی نہٕ زِ قرآنہِ پاکٕکۍ ترٛےٚ آیات کرنٲے ژےٚ رسوا تیٚلہِ کر ژٕ شوق سان دیٖن کہِ تبلیغٕچ کٲم تٔمۍ شخصن ووٚن حضرت تِم کم ترٛےٚ آیات چھِ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرمو گۄڈنِچ آیات چھِ یہِ اتعمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم سورہ بقرہ آیت نمبر 44 کیٛاہ تُہۍ چھِو لُکن نیکی ہُند تلقیٖن کران تہٕ پنُن پان چھُو مٔشتٕے گژھان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرمونکھ کیٛاہ اتھ آیتس پٮ۪ٹھ چھے اصل پٲٹھۍ عمل کٔرمٕژ تٔمۍ ووٚن نہ تہٕ دوٚیِم آیت چھِ یہِ لِما تقولون ما لا تفعلون سورہ صف آیت نمبر 2 تُہۍ کیٛازِ چھِو سۄ کتھ ونان یۄس نہٕ پانہٕ چھِو کران کیٛاہ ژےٚ چھے اتھ آیتس پٮ۪ٹھ عمل کٔرمٕژ تٔمۍ ووٚن نہ تہٕ ترٛیِم آیت چھِ یہِ ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه سورہ ہود آیت نمبر 80 حضرت شعیب علیہ السلامن فرمو پنٛنہِ قوم کٮ۪ن لُکن یِمو بُرٕ کتھو نِش تۄہہِ بہٕ ٹھاک چھُسو کران میٲنۍ خٲہِش چھنہٕ یہِ زِ بہٕ کرٕ ہا تِمہٕ پانہٕ بٔلکہِ بہٕ روزٕ تِمو کتھو نِش سٮ۪ٹھاہ دوٗر ون ژےٚ چھے اتھ آیتس پٮ۪ٹھ تہِ اصل پٲٹھۍ عمل کٔرمٕژ تٔمۍ شخصن ووٚن نہ حضرتن فرمونس پتہٕ گژھ گۄڈٕ دِ پنٛنِس پانس نیکی ہُند حُکم تہٕ بُرٲیی نِش رُکاوُن نماز کٔرِن پنٛنیو ادبو تہٕ شرطو سان وژھِ وٲنجہِ ادا نفلن ہُند تہِ کٔرِو احتمام خۄدایس سۭتۍ سون تعلق قٲیِم کرنہٕ ورٲے چھنہٕ دعوت تہٕ تبلیغٕچ کٲم مُمکِن تہٕ خۄدایس سۭتۍ وابستگی پٲدٕ کرنُک اصلی ذٔریعہٕ چھےٚ نماز یہِ خۄداین پانہٕ پنٛنٮ۪ن بندن چھُ ووٚنمُت نبی صلی اللہ علیہ وسلمس خطاب کران فرمو خۄداین یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا سورہ المزمل آیت نمبر 1-5 تام آیت صادر منٛز پان کھٔٹِتھ تھاوَن والہِ رٲژ منٛز کٔرِو قیام مگر کینٛژھس راتس نٮ۪صٕب رٲژ یا امہِ کھۄتہٕ کینٛہہ کم یا کینٛہہ زیادٕ تہٕ قرآن پٔرِو ٹھٔہرۍ ٹھٔہرۍ أسۍ چھِ ان قریٖب تۄہہِ پٮ۪ٹھ گوٚب فرمان ذِمہٕ دٲری ترٛاوَن وٲلۍ گۄبہِ فرمانُک مطلب چھُ دیٖنہِ حقُک تبلیغ تہٕ یہِ چھےٚ حقیٖقت زِ یہِ ذِمہٕ دٲری چھےٚ دُنہیٖچو ساروٕے ذِمہٕ دٲریو کھۄتہٕ زیادٕ گوٚب امہِ عظیٖم ذِمہٕ دٲری ہُنٛد حق ادا کرنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری زِ تُہۍ کٔرِو نمازِ سۭتۍ قوت حٲصِل تہٕ خۄدایہِ سۭتۍ بنٲیِو تعلُق مضبوٗط قرآنہِ پاکس سۭتۍ کٔرِو لگاو پٲدٕ تہٕ پابندی سان کٔرِو امِچ تِلاوت نمازِ منٛز تہِ کٔرِو سٮ۪ٹھاہ توجہ سان تِلاوت تہٕ نمازِ نٮ۪بر تہِ کٔرِو ذوقہٕ شوق سان ٹھٔہرۍ ٹھٔہرۍ تِلاوت دِل چہِ آمادگی سان تہٕ طبیعت حٲضِر آسنہٕ سان یۄس تِلاوت کرنہٕ چھِ یِوان تمہِ سۭتۍ چھُ سمجھنس تہٕ غور و فِکر کرنس منٛز مدد میلان بیٚیہِ چھُ ذوقو شوقس منٛز تہِ ہُرٮ۪ر سپدان قرآن پاک چھُ ہدایت تہٕ عبرتُک کُن آگُر یہِ چھُ اَوَے نٲزِل سَپُدمُت زِ اَمہِ کٮ۪ن آیاتَن پٮ۪ٹھ گژھِ غور یُن کَرنہٕ تہٕ اَمہِ کہِ تذکیٖر تہٕ نصیحت نِش گژھِ فٲیدٕ یُن تُلنہٕ۔ لِہٰذا کٔرِو اَتھ منٛز غور و فِکر تہٕ تدبر کَرنُک عادت تہٕ اَمہِ عزمہٕ سان کٔرِو اَمِچ تِلاوت زِ اَمچی رہنُمٲیی منٛز چھےٚ پَنٕنۍ زِندگی تعمیٖر کَرٕنۍ تہٕ اَمہِ کیٚوٕے ہِدایتو مُطٲبِق چھُ سماج بدلاوُن۔ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دیٖنَس ہٮ۪کَن تِمَے لُکھ قٲیِم کٔرِتھ یِم پنٛنہِ غور و فِکرُک مرکز تہٕ پنٛنٮ۪ن دِلچَسپِیَن ہُنٛد محور قرآنہِ پاک بناوَن۔ قرآن شریٖف نِش بے نیاز سپدِتھ نہ چھُ پانہٕ دیٖنَس پٮ۪ٹھ قٲیِم روزُن مُمکِن تہٕ نہ چھُ اِقامت دیٖن چہِ کُنہِ کوٗشِشہِ منٛز حِصہٕ نِنُکُے کانٛہہ اِمکان۔ تِلاوت کَرَن والٮ۪ن چھُ ہِدایت دِنہٕ آمُت، کِتابُن انزل ناہُ اِلیکہ مُبارکُن لِیَدَبَّرُوا آیاتِہِ وَلِیَتَذَکَّرُوا اُولُو الْأَلْبَابِ، سورہ صاد آیت نمبر 30۔ کِتاب یۄس اَسہِ تۄہہِ کُن چھےٚ سوٗزمٕژ چھےٚ سر تا سر برکت، تاکہِ لُکھ کَرَن اَمہِ کٮ۪ن آیاتَن پٮ۪ٹھ غور تہٕ تدبُر تہٕ عقلہِ سلیٖم تھاوَن وٲلۍ کَرَن اَمہِ نِش سبق حٲصِل۔ بیٚیہِ آو ہِدایت دِنہٕ تہٕ قرآن پٔرِو ٹھٕہر ٹھٕہر، سورہ مُزمل آیت نمبر 4۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد چھُ اِرشاد، یِم دِل چھِ زنٛگ آلوٗد گژھان یِتھ پٲٹھۍ شِستٕر زنٛگ آلوٗد چھُ گژھان ییٚلہِ تَتھ پٮ۪ٹھ آب چھُ پیٚوان۔ پرٛژھناکھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ کُس چیٖز چھُ یُس دِلَن کَرِ زنٛگ دوٗر؟ فرمووُکھ، دِلُک زنٛگ چھُ یِتھ پٲٹھۍ دوٗر گژھان زِ اِنسان کٔرِن موتَس کثرت سان یاد تہٕ بیٛاکھ یہِ زِ قرآنٕچ تِلاوت کٔرِن۔ مِشکات، پرٛٮ۪تھ حالَس منٛز کٔرِو اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر تہٕ جذبَے شُکُر پٲدٕ کَرنہٕ خٲطرٕ وٕچھو تِمَن لُکَن کُن یِم دُنیٲوی شان و شوکَتَس تہٕ مالو دولتَس منٛز تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ ؤسۍ پایہِ آسَن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد چھُ اِرشاد، تِمَن لُکَن کُن وٕچھِو یِم مالو دولتَس منٛز تہٕ دُنیٲوی مرتبَس منٛز تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ کَم چھِ، اَمہِ سۭتۍ گژھِ تۄہہِ منٛز شُکُر کَرنُک جذبہٕ پٲدٕ۔ تہٕ تِمَن لُکَن کُن مہ وٕچھِو یِم مالو دولتَس تہٕ دُنیٲوی سازو سامانَس منٛز تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ برٛونٛہہ آسَن، تاکہِ یِم نعمتہٕ تۄہہِ وٕنکیٚنَس حٲصِل چھَو گٔمژٕ تِم گژھنہٕ تُہٕنٛزَن نظرَن منٛز ؤسۍ پایہِ باسنہِ، نَتہٕ گژھو اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ ناشُکری ہُنٛد جذبہٕ پٲدٕ۔ عٲشو آرامٕچ زِندگی گُزارنہٕ نِش کٔرِو پرہیز، بیٚیہِ بٔنِو حقٕکۍ سِپاہ یِم پرٛٮ۪تھ وقتہٕ ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ آسَن تہٕ کُنہِ تہِ وقتہٕ ترٛاوَن نہٕ ہتھیار پَتھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہُنٛد چھُ اِرشاد، بہٕ کِتھ پٲٹھۍ گُزارٕ عٲشو آرامٕچ زِندگی ییٚلہِ زَن اسرافیٖل علیہ السلام ٲسَس منٛز سوٗر رٔٹِتھ کَن دٲرِتھ کالہٕ نُمرٲوِتھ اِنتِظارَس چھُ زِ کَر چھُ سوٗرَس پھوک دِنُک حُکُم سَپدان؟ تہٕ قرآنہِ پاکَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ مومِنَن کُن خطاب کٔرِتھ فرماوان، لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، سورہ انفال آیت نمبر 60۔ تہٕ تُہۍ لُکھ، یوٚتام تۄہہِ پِلہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ طاقت تہٕ تیار گنٛڈَل گُرۍ تھٲیِو تِہنٛدِ مُقابلہٕ خٲطرٕ دٔستیاب، تاکہِ اَمہِ سۭتۍ کھوژنٲیوُکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دُشمَن تہٕ خۄد پَنٕنۍ دُشمَن تہٕ باقٕے دیٖنٕکۍ دُشمَن یِم نہٕ تُہۍ زانان چھُوکھ بٔلکہِ چھُ اللہ تعالیٰ تِمَن زانان۔ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وَتہِ منٛز یہِ کینٛژاہ تہِ تُہۍ خرٕچ کٔرِو تَمیُک پوٗرٕ بدلہٕ یی تۄہہِ کُن پھِرنہٕ تہٕ تُہُنٛد حق دِنَس منٛز یی نہٕ کانٛہہ کٔمی کَرنہٕ۔ دیٖنہٕ خٲطرٕ دِیِو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قۄربٲنی تہٕ ضٔروٗرت پٮ۪نَس پٮ۪ٹھ تھٲیِو ہِجرت خٲطرٕ پَنُن پان تیار۔ پَنُن پان روٗزِو برابر تولان زِ تۄہہِ کَتھ حدَس تام چھُ یہِ جذبہٕ پٲدٕ گوٚمُت۔ قرآنہِ پاکَس منٛز چھُ حضرت اِبراہیٖم علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدِ ہِجرتُک واقعہ بیان کٔرِتھ ہِجرتٕچ ترغیٖب تہٕ قۄربٲنیو خٲطرٕ تیار روزنُک تلقیٖن یِتھ پٲٹھۍ کَرنہٕ آمُت، وَزکُر فِل کِتاب اِبراہیٖم اِنَّہُ کانَ صِدیٖقًا نَبِیًّا اِذْ قَالَ لِأَبِیهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يا أبت إني أخاف أن يمسسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، سورہ مریم آیت 31 پٮ۪ٹھ 48. تہٕ ییٚمہِ کِتابہِ منٛز کٔرِو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ قٕصہٕ نِش نصیحت حٲصِل، بے شک ٲسۍ تِم پٔزۍ پیغمبر، لُکھ بوزنٲیُکھ تَمہِ وقتٕچ ذِکِر ییٚلہِ تِمو پنٛنِس باب صٲبَس ووٚن، ابا جان تُہۍ کیٛازِ چھُو تِمن چیٖزن ہٕنٛز عبادت کران یِم نہ چھِ بوزان نہ چھِ وٕچھان تہٕ نہ ہٮ۪کنو تۄہہِ کُنہِ کامہِ بکار یِتھ؟ ابا جان مےٚ نِش چھُ سُہ علم آمُت یُس نہٕ تۄہہِ نِش چھُ آمُت، تُہۍ پٔکِو میٲنِس وننس پٮ۪ٹھ، بہٕ پکناوو تُہۍ سیٚزِ وتہِ پٮ۪ٹھ، ابا جان تُہۍ مہ کٔرِو شیطان سٕنٛز بندگی، شیطان چھُ رحمان سُنٛد سٮ۪ٹھاہ نافرمان، ابا جان مےٚ چھُ ڈر زِ اگر تُہۍ أتھۍ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ روٗدِو تیٚلہِ ما رٔٹِو تۄہہِ رحمان سُنٛد عذاب تہٕ تُہۍ روٗزِو شیطان سٕنٛدۍ سۭتی بٔنِتھ. مٲلۍ ووٚن، ابراہیم کیٛاہ ژٕ چھُکھ میانیو معبوٗدو نِش پھیوٗرمُت؟ اگر ژٕ باز آکھ نہٕ بہٕ کرٕ تیٚلہِ کنہِ کنہِ کٔرِتھ ہلاک، تہٕ گژھ ہمیشہٕ خٲطرٕ گژھ مےٚ نِش دوٗر. ابراہیمن ووٚن، تۄہہِ چھو میٲنۍ سلام، بہٕ کرٕ پنٕنِس پروردِگارس دُعا زِ سُہ کٔرِن تۄہہِ معاف، بے شک چھُ میون رۄب مےٚ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ مہربان، بہٕ چھُس تۄہہِ نِش تہِ الگ سپدان تہٕ تِمن ہستین نِش تہِ یِمن تُہۍ اللہ تعالیٰ ترٲوِتھ آلو چھُو دِوان، بہٕ منٛگہٕ صرف پنٕنِس اللہ تعالیٰ سٕے، مےٚ چھےٚ پوٗرٕ اُمید زِ پنٕنِس رۄبس منٛگِتھ گژھٕ نہٕ بہٕ ہرگِز تہِ نامُراد. اللہ تعالیٰ سٕنٛز وتہِ منٛز نیرنٕچ تڑپ، جانو مال سۭتۍ جہاد کرنُک جذبہٕ تہٕ تٔمۍ سٕنٛزِ وتہِ منٛز شہادت لبنُک آرزوٗ کٔرِو پٲدٕ. پزر چھُ یہِ زِ جہاد چھُ ایمانُک معیار، تہٕ یتھ دِلس منٛز نہٕ امیُک آرزوٗ آسہِ سُہ چھُ ایمان تہٕ ہدایت نِش محروٗم اکھ، بے رونق تہٕ وٲران کھنڈر. جہاد کِس مٲدانس منٛز واتنُک توفیٖق تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز جان تہٕ مال قربان کرنُک موقعہٕ لبُن چھےٚ بٔڑ سعادت. البتہ اگر تِتھۍ حالات آسن نہٕ زِ تۄہہِ یی نہٕ یُتھ موقعہٕ یا وسٲیل تہٕ ذٔریعہٕ آسن نہٕ زِ تُہۍ ہٲوِو جہاد کِس مٲدانس منٛز وٲتِتھ ایمانٕکۍ جوہر، تَمہِ پتہٕ تہِ ہیٚکہِ تُہُنٛد شُمار اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز مُجاہدن سۭتۍ سپدِتھ، یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز شہید سپٕدۍ یا پھیٖرِ واپس غازی بٔنِتھ. شرط چھُ یہِ زِ تُہنٛدِس دِلس منٛز آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز نیرنٕچ تڑپ، دیٖن چہِ وتہِ منٛز قربان گژھنُک جذبہٕ، بیٚیہِ آسہِ شہادتُک آرزوٗ، امہِ موٗجوٗب زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نظر چھےٚ دِلکٮ۪ن جذباتن پٮ۪ٹھ آسان، یِم مُجاہدانہٕ کارنامو خٲطرٕ اِنسانس بیقرار چھِ کران. غزوہِ تبوک پٮ۪ٹھ ییٚلہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ٲسۍ یِوان تہٕ وتہِ اندر اوسُکھ پنٕنٮ۪ن سٲتھٮ۪ن خطاب کران فرمومُت، مدیٖنس منٛز چھِ کینٛہہ لُکھ تِتھۍ زِ تُہۍ ییٚلہِ تہِ درٛٲو تہٕ یۄس تہِ وادی تۄہہِ پتھ کُن ترٲو تِم روٗدۍ برابر تۄہہِ سۭتۍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدیو سٲتھیو پرُژھ حٲرتہٕ سان، کیاہ مدیٖنس منٛز روٗزِتھ تہِ حظ؟ فرمووُکھ، آ مدیٖنس منٛز روٗزِتھ تہِ، تِکیازِ تِہنٛزِ مجبوٗری ٲسۍ تِم رُکٲوِتھ تھٲومٕتۍ، تِم ٲسۍ نہٕ پٲنۍ پان رُکن وٲلۍ. قرآنِ پاکس منٛز تہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن یِتھٮ۪ن لُکن تعریٖف کٔرمٕتۍ یِم جذبہٕ تھاونہٕ باوجوٗد تہِ جہادس منٛز شِرکت کرنہٕ نِش محروٗم روٗدۍ تہٕ پنٕنہِ اتھ محروٗمی پٮ۪ٹھ روٗدۍ اوش ترٛاوان. وَلیا اللہ لزیٖن عزا مطو کیا یہِ تحمی لحم کُل تلا اجدُ محمی لُکُم علیہ تولو و آیو نُہم تفیٖضُ مِنت دم اِ حزن اللہ یجدُ ما یُم فِکوٗن سورہ توبہ آیت نمبر 92. تہٕ نہ چھُ تِمن بے سرو سامان لُکن پٮ۪ٹھ الزام یِم پانہٕ تۄہہِ نِش آے زِ تُہۍ کٔرِو تِہنٛدِ خٲطرٕ سوارِ فراہم، تہٕ ییٚلہِ تۄہہِ ووٚنوُ زِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ سوارٮ۪ن ہُنٛد انتظام کٔرِتھ، پتہٕ درٛاے تِم اتھ حالس منٛز واپس زِ تِہنٛزو أچھو کِنۍ اوس اوٚش وسان اتھ غمس منٛز زِ تِمن نِش چھُنہٕ جہادس منٛز شریٖک گژھنہٕ خٲطرٕ خرچ کرنہٕ مۄکھٕ کِہینۍ. تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، یُس شخص اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز جہاد کرنہٕ ورٲے موٗد تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز اوس نہٕ امیُک آرزوٗ تہِ، تیٚلہِ موٗد سُہ نِفاق کِس أکِس کیفیتس منٛز مُسلِم. حقیٖقت چھِ یِہوے زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز لڑنُک تہٕ جانو مالٕچ قۄربٲنی پیش کرنُک جذبہٕ یتھ دِلس منٛز چھُنہٕ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ مومنہٕ سُنٛد دِل ٲسِتھ.